Tavă de scurtă durată, maxima se va situa în jurul valorii de 18 grade. Încep știrile Europa FM. Alegeri prezidențiale în Franța, duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen în turul al doilea programat pe 7 mai. Mai multe personalități politice, atât de stânga cât și de dreapta, printre care mulți foști prim-ministri, au cerut mobilizarea cetățenilor pentru a face baraj extremei drepte. Au fost scoși la secțiile de votare deschise pentru francezi în străinătate. Pour les Français, je pense que c'est le meilleur message qu'ils peuvent adresser, c'est montrer que la démocratie est plus forte que tout. În Franța, trupurile celor doi alpiniști adolescenți decedați în avalanșa din Retezat au fost preluate de medicina legală. Dorgeta Popescu și Eric Gurașii se aflau sâmbătă în Retezat împreună cu părinților. Apel disperat al pacienților, alianța care îi reprezintă cere președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea care va permite exportul paralel de medicamente. Această lege votată în Parlamentul României, am spus și repet, este condamnarea noastră la moarte în mod oficial. Și legea salarizării unitare ar trebui să fie depusă astăzi în Parlament. Dezbaterea parlamentară a fost amânată, fiind așteptate păreri suplimentare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Alegeri prezidențiale în Franța, primul tur, Ministerul de Interne de la Paris a anunțat aseară un avans pentru Emmanuel Macron după ce s-au numărat 40 de milioane de voturi. Rezultatele parțiale arată astfel: un ușor avans cu 23,54% dintre voturi pentru Emmanuel Macron și 22,33% pentru Marine Le Pen. De asemenea, balanța ar urma să se îndrepte și mai mult în favoarea candidatului de centru stânga după numărarea tuturor voturilor exprimate în marile orașe și zone metropolitane din Franța, dar și în secțiile din Canada și Statele Unite. Emmanuel Macron, în vârstă de 39 de ani, ar putea să devină cel mai tânăr președinte din istoria recentă a Franței. Transmite de la Paris corespondentul Europa FM, Paul Cozighian. Pentru prima oară în istoria celei de-a cincea republici, reprezentantul dreptei nu va fi prezent în turul al doilea. François Fillon și-a recunoscut imediat înfrângerea și a cerut militanților un vot în favoarea lui Emmanuel Macron. Câteva minute mai devreme, Benoît Hamon făcea același lucru în urma celei mai usturătoare înfrângeri din istoria Partidului Socialist. Mai multe personalități politice, atât de stânga cât și de dreapta, printre care mulți foști prim-ministri, au cerut la rândul lor mobilizarea cetățenilor pentru a face baraj extremei drepte. Marine Le Pen, care a înregistrat cel mai bun scor din istoria Frontului Național, i-a chemat pe francezi să aleagă, citez, Marea Alternanță. Emmanuel Macron, care este în față cu aproape 900.000 de voturi, a declarat că, citez, Franța este una singură și că lupta pentru demnitatea de a conduce această țară a început aseară și o va câștiga. Macron își dorește să fie președintele patrioților în fața amenințării naționaliștilor. Am încheiat citatul. Au fost semnalate și câteva incidente aseară în urma publicării rezultatelor, la Paris, în cartierele Stalingrad și Bastille, dar și la Nantes sau Rennes, unde au avut loc ciocniri sporadice între militanți antifasciști și poliție. Urmează campania pentru turul al doilea. Primele sondaje îl dau câștigător fără probleme pe Emmanuel Macron. Acesta o devansează pe Marine Le Pen cu procente de vot care variază între 62% și 64% din intenții. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. Liderii Uniunii Europene au salutat orele trecute calificarea lui Emmanuel Macron în turul secund al prezidențialelor franceze, unde o va avea ca adversară pe extremista Marine Le Pen. Scrutinul este considerat un test pentru stabilitatea blocului comunitar. Bursele au reacționat pozitiv, moneda unică europeană s-a apreciat în fața altor valute. Au fost cozi la secțiile de votare deschise pentru francezii în străinătate. Din Washington până la Londra, francezii din străinătate s-au prezentat în masă la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale. Spune mai multe Raluca Hatmanu. În SUA, Canada și America de Sud, sute de mii de cetățeni francezi au fost chemați la urne cu o zi înainte, dat fiind decalajul orar, pentru a alege între cei 11 candidați. În metropola canadiană Montreal, alegătorii au așteptat și 3 ore pentru a ajunge în cabina de vot ca urmare a prezenței ridicate la urne. Cozi lungi s-au format și în mai multe capitale europene, precum Londra și Berlin. În capitala Germaniei, ieri la prânz, coada se întindea la ambasada Franței pe circa 200 de metri. Pentru a intra, alegătorii au trecut trecut printr-un detector de metale. În Franța, Emmanuel Macron și soția sa Brigitte s-au prezentat la o secție din stațiunea Le Touquet, chiar în clădirea unde s-au căsătorit în urmă cu 10 ani. În schimb, Marine Le Pen a preferat să voteze în fostul oraș minier Hénin-Beaumont, unde primar este un membru al Frontului Național. François Fillon și Jean-Luc Mélenchon au votat în Paris. Singurul care i-a îndemnat pe francezii să voteze a fost actualul președinte François Hollande. Pentru francezi, cred că cel mai important mesaj pe care pot să-l adresez este acela de a arăta că democrația este mai puternică decât orice altceva. Scrutinul prezidențial din Franța s-a desfășurat în condiții de securitate sporite după atacul terorist din centrul Parisului, în urma căruia un polițist a murit, iar doi au fost răniți. Ascultați știrile Europa FM. În Hunedoara, salvatorii montane au coborât din munte trupurile neînsuflețite ale celor doi alpiniști adolescenți uciși sâmbătă de o avalanșă în masivul retezat. Intervenția pe munte a durat mai mult de 11 ore. Dorgeta Popescu și Eric Gulaș au murit în zona numită Căldarea Berbecilor. Medicii legiști vor stabili în urma necropsiilor cauza exactă a deceselor. Procurorii au deschis dosar penal pentru acuzația de ucidere din culpă. Mona Lisa Hin transmite. Cadavrele celor doi campioni au fost predate Serviciului Județean de Medicină Legală Hunedoara, care va efectua necropsiile și va stabili cauzele care au dus la deces. În același timp a fost deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă. Acesta este instrumentat deocamdată de către parchetul de pe lângă judecătoria Hațeg. Vă reamintim că Dorgeta Popescu și Eric Gulaci se aflau sâmbătă în retezat împreună cu părinților, în ciuda avertizărilor venite încă de vineri de la salvamontiști în zona existând risc major de avalanșă. Un grup din care făceau parte și cei doi a pornit pe munte într-o zonă periculoasă. O avalanșă i-a surprins pe copii și a proiectat în stânci. Salvatorii montane au avut nevoie de 12 ore până să ajungă la locul tragediei, să recupereze trupurile celor doi copii și să le coboare din munte. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Apel disperat al pacienților, alianța care îi reprezintă cere președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea care va permite exportul paralel de medicamente. Documentul adoptat săptămâna trecută de Parlament poate avea efecte dezastruoase pentru bolnavii din România, atrage atenția președintele alianței Cezary Rimia. Inițial, această lege trebuia să lase licențele de distribuție doar la distribuitor. Și așa, medicamentele noastre iau drumul Occidentului, având prețul cel mai mic din Europa și fiind căutate, ne privează de noi de tratamentul indicat de medicii curanți. Acest export paralel intracomunitar a fost favorizat din votarea acestei legi, deoarece acum și farmaciile pot să facă acest export paralel. Motivul că farmaciile trebuie să facă între ele aprovizionare atunci când lipsește un medicament într-o farmacie sau alta este doar o fațadă. Această lege votată în Parlamentul României, am spus și repet, este condamnarea noastră la moarte în mod oficial. Prin proiectul adoptat de Camera Deputaților, orice farmacie va putea să facă și vânzarea în gro, ceea ce ar da liber la exportul paralel de medicamente pentru orice farmacie sau lanț de farmacii. Prin exportul paralel de medicamente, un distribuitor scoate produsele de pe piața românească, unde este obligat să le vândă mai ieftin, pe piețe europene, unde prețurile sunt mult mai mari. Campanie de informare a populației privind importanța vaccinării. Acțiunile încep astăzi și se desfășoară până la sfârșitul lunii în contextul Săptămânii Mondiale a Imunizării. O ascultăm pe Elena Tudor. Campania de informare este coordonată de Ministerul Sănătății și are scopul de a crește gradul de conștientizare a populației în privința importanței vaccinării. Astfel, până pe 30 aprilie vor avea loc ateliere și activități de informare și implicarea publicului țintă. În același timp, vor fi organizate sesiuni de vaccinare accesibile comunităților cu risc. La noi în țară, campania are loc în contextul în care ne confruntăm cu o epidemie de rujeolă. În acest sezon au fost confirmate peste 3400 de cazuri de rujeolă, majoritatea la persoane nevaccinate. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în județele din vestul țării. Din cauza rujeolei, 17 persoane și-au pierdut viața. La nivel european, tema globală a campaniei de anul acesta este vaccinurile sunt benefice, iar mesajul central, vaccinarea protejează sănătatea în fiecare etapă a vieții. Între timp, Ministerul Sănătății ia măsuri pentru a stopa exportul paralel de vaccinuri. Dozele de vaccin împotriva rujeolei au fost deja blocate în depozite și a început distribuția vaccinului tetravalent și hexavalent în țară, se arată într-un comunicat. Lucian Popescu. Ministerul Sănătății anunță că a început procedurile pentru suspendarea exportului paralel de vaccinuri, astfel încât să fie asigurat necesarul de doze la nivel național pentru imunizarea copiilor. Primele măsuri luate au fost blocate în depozite dozele de vaccin împotriva rujeolei și a început distribuția vaccinului tetravalent și hexavalent în țară. De asemenea, este în curs de finalizare procedura de achiziție a vaccinului împotriva rujeolei. Vor fi cumpărate puțin peste 100.000 de doze. Ministerul va anunța Comisiei Europeană că a luat această decizie pentru că limitarea exporturilor poate fi considerată o îngrădire a liberei circulații a mărfurilor în spațiul comunitar. În același timp, instituția a cerut Agenției Naționale a Medicamentului să notifice distribuitorii de medicamente în legătură cu această decizie. Potrivit oficialilor din sănătate, legea vaccinării, care este acum în dezbatere publică, va rezolva problema stocurilor de vaccin. Actul normativ va obliga ministerul să asigure în depozitul național un stoc de rezervă de vaccinuri. Legea salarizării unitare ar trebui să fie depusă astăzi în Parlament. Asumată coaliția de guvernare, proiectul își propune să elimine inechitățile dintre lefurile încasate de bugetari. Dezbaterea parlamentară a legii a fost amânată, fiind așteptate păreri suplimentare. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că este posibil ca proiectul inițial să sufere foarte mici modificări. Sindicatele și unii economiști au formulat unele critici. Opoziția, de asemenea, susține că promisiunile salariale făcute de actuala putere nu au susținere în creșterea economică. Cabinetul Grindeanu și-ar dori ca legea salarizării unitare în sectorul bugetar să intre în vigoare la 1 iulie. Alexandra Stănescu. Potrivit proiectului legii salarizării unitare, primele majorări de salarii vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari și polițiști. Medicii și asistentele vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2018, însă salariile din sectorul sănătății vor rămâne aceleași până în 2022, deoarece din 2018 este acordată întreaga creștere salarială prevăzută în lege. După aplicarea noii legi a salarizării, cel mai mare salariu din România îl va încasa șeful statului, 17.400 de lei, urmat de șeful guvernului și șefii parlamentului, aproape 16.000 de lei fiecare. Miniștrii vor primi câte 14.500 de lei brut pe lună. Parlamentarii vor primi din iulie 11.600 de lei brut pe lună, aproximativ dublu față de cât primesc în prezent. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va câștiga 13.000 de lei pe lună, un președinte de Consiliu Județean, dar și un primar de localitate cu peste 300.000 de locuitori, 11.600 de lei pe lună, primarii care patronează o localitate mai mică cu peste 200.000 de locuitori vor primi aproape 11.000 de lei. Din opoziție, liberalii critică proiectul legii salarizării unitare în sistemul bugetar publicat pe site-ul PSD. Vicepreședintele PNL, Sorfina Barbu, fost ministru al muncii, comentează câteva dintre prevederile trecute în document. De pildă, este prevăzut faptul că salariul minim va fi majorat cu 700 de lei în 2021 și 2022, când, spune ea, PSD nu va mai fi la guvernare. O altă critică se referă la eliminarea etichetelor de masă. PSD introduce prin acest proiect o discriminare între domeniul public și domeniul privat. Articolul 44 aliniatul C din proiectul de lege se referă la eliminarea tichetelor de masă care sunt astăzi acordate în sistemul public. Aceste tichete sunt înlocuite cu acordarea indemnizațiilor anuale de hrană la nivel a două salarii de bază minim brute pe țară. În primul rând este o discriminare între domeniul public și domeniul privat. În al doilea rând, trebuie să analizăm în ce măsură o astfel de prevedere este și constituțională. În același timp, vicepreședintele PNL, Sorfina Barbu, anunță că va începe o serie de consultări cu sindicatele pe tema legii salarizării după ce proiectul va fi depus la Parlament. Știrile Europa FM la final, ceață densă în sudul țării, este cod galben până la 8 în București și județele Ilfov și Călăraș. Ceața reduce vizibilitatea locală sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Afectate sunt și autostrăzile A1 și A2. Începem săptămâna cu vreme în încălzire ușoară în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi între 9 grade în estul Transilvaniei și 19 în sudul Olteniei și al Munteniei. În orări temporare vor fi în centrul, nordul și estul țării, unde pe arii restrânse vor fi averse. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei se pot semnala și descărcări electrice, iar în zona montană, local, vor fi precipitații mixte, mai ales ninsori la altitudini mari. În capitală, cer variabil astăzi, cu norări trecătoare și condiții de ploaie slabă de scurtă durată, maxima se va situa în jurul valorii de 18 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona a câștigat El Clasico 3-2 pe Santiago Bernabeu și a egalat-o pe Real Madrid în fruntea clasamentului din Spania. Casemiro a deschis scorul pentru gazi de la jumătatea primei reprize, dar Messi a egalat după doar 5 minute. Rakitic a dus pe catalani în avantaj în minutul 73, după care Sergio Ramos a fost eliminat pentru un atac periculos asupra lui Messi. În 10, Real Madrid a reușit să egaleze în minutul 85 prin James Rodriguez, dar la ultima fază a meciului, Messi a dat lovitura cu al 500-lea său gol oficial pentru Barcelona. Cele două mari rivale sunt la egalitate cu 5 etape rămase până la finalul sezonului, însă Real Madrid mai are de jucat o restanță în deplasare la Celta Vigo. România se menține în grupa mondială 2 a Fed Cup după ce a învins cu 3-2 reprezentativa Marii Britanii în confruntarea de la Constanța. Simona Halep a învins-o pe Joanna Konta, iar Irina Begu a trecut de Heather Watson și a dus scorul general la 3-1. Meciul de dublu rămas fără miza a fost pierdut de perechea Halep-Monica Niculescu. La întâlnirile de ieri pe scaunul de capitan al echipei României a stat Sorana Cârstea după ce ITF i-a retras acreditarea lui Ilie Năstase după conflicte cu adversarele, cu arbitrii și cu jurnaliștii britanici. România a încheiat cu 4 medalii campionatele europene individuale de gimnastică pe care le-a găzduit la Cluj. Cătălina Ponor a cucerit aurul la bârnă și a primit medalia chiar de la Nadia Comăneci. Marian Drăgulescu a luat argint la sărituri după aurul de sâmbătă de la sol, iar Larisa Iordache a urcat pe ultima treaptă a podiumului la bârnă. În vârstă de 29 de ani, Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică în urmă cu 13 ani la Atena, a mărturisit că i-au tremurat mâinile de emoție pentru această medalie și că încă nu se gândește la retragere. Ajuns la 36 de ani, Marian Drăgulescu a devenit cel mai titrat sportiv român cu 31 de medalii continentale, mondiale și olimpice și simte că încă mai poate face față în competiții. Da, măi, da. Luca. Suntem contemporani cu două legende ale gimnasticii, într-adevăr, Ponor și Drăgulescu. Drăgulescu mai ales este un venerabil al gimnasticii la 36 de ani, un sport practicat în general de copii de 18-20 de ani. Da, uitându-mă la el aproape că mă gândesc că am și eu o șansă. Da, revenind la gimnastică pentru old boys, cal cu mânere pentru old boys, aș vedea. Operați de hernie. E periculos. Da, operați. Operații de cal cu mânere. Să fie... Hai să vorbim și de Barcelona. Cu mișcări ușoare. Adică... Da. Da, mă scuzați, vă rog. A fost un meci ca în zilele bune. Da, și nu m-am mai culcat, deși știam că o să mă trezesc de vreme, mi-era frică să mă culc. Era 2-1 pentru Barcelona la un moment dat. S-a făcut 2-2 și zic, stau până la sfârșit ca să batem. Și uite, vezi? Ați bătut. Noi am bătut. Să zic așa. Până la urmă. Frumos meci. Da, foarte frumos meci. Cu răsturnări de situație, cu eliminări, cu tot ce trebuie. I-a rupt și buza lui Messi. Am văzut. Săracu. Da, Marcelo i-a dat cu cotul. Da. A fost spectacol. Da. Ne-a revenit și noi vorbim de live pe plajă? Absolut. Nu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Tu, Ioana, prima trupă pe care o ascultăm în deșteptarea din ce o să fie anul ăsta la Live pe Plajă. Nu trebuie să apeși pe celălalt buton ăla de asta. Așa, bravo. Carlos Dreams. A, nu e asta, mă, da. Nu totul e legat de Carlos Dreams, Ioana. Vama, la Live pe Plajă, 2017. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru mine. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat